No i tak sobie tutaj oglądam tę płytkę, która zwie się, no wcale nie tak łatwo, czyli mimo, że język słowiański, czyli serbski, mimo, że łatwa nazwa, Petrol, o, to tytuł tej płyty już wcale nie taki łatwy, więc znowu nikt nic nie wie, co jest grane. Nezgodno vreme opasni dani. Ktoś coś rozumie? Tylko dr Wilczur, jako lingwista stosowany. No niech będzie. Oddam ten dług społeczeństwu, które mnie wykształciło. 5 lat na lingwistyce stosowanej, no. A społeczeństwo płaciło, tak? No dobrze, to niech będzie. Niewłaściwy czas, groźne dni. Ktoś czuje się lepiej po tym tłumaczeniu? 5 lat lingwistyki stosowanej, zmarnowane. Zespół z Belgradu, jak powiedziałem, z drugiej płyty, czyli jeszcze dobrej. To jeszcze jedną może wydać, a potem już strefa w ogóle się nie będzie zespołem Petrol interesowała. Odkładamy na kubkę odtworzone. Będzie wszystko wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna/strefa. No to jeszcze dla porządku przypomnę dzisiejszy leitmotiv. Czady, pląsy i wstrząsy. O, i trzeba wypełniać leitmotiv. To teraz będziemy trzeci człon wypełniać. Wstrząs może też przeżyć nasz kronikarz strefowy, który być może nie wiedział, że kiedyś bardzo, bardzo dawno temu prezentowaliśmy ten zespół, ale się jakoś zawieruszył, bo to takie niepozorne wydawnictwo przez sznureczek dobrych ludzi dotarło do strefy bardzo dawno temu. Tu jest zresztą napisane promo 2006 Milano. I tutaj nawet jest takie zdanie PTWO po angolsku. Wehawe 12 Nef Songs Recorded Ver Locking For Labels Interested In Releasing It. Tutaj koledzy podpowiadają, że właśnie szukali jakiejś wytwórni, żeby im to wydała. Czarno widzę, więc nie wiem, jak to się skończyło, ale to pewnie można powiedzieć, że tylko w strefie. No a przy okazji, kto do nas idzie? No, metalowcy jak metalowcy, trochę metalu tam będzie, ale ogólnie będzie wstrząs. Czyli co, Włochy, Mediolan, zespół zwie się Cibo. No jestem ciekaw, co się stało z zespołem Cibo z Mediolanu od 2006 roku. Czy ktoś im to wydał, czy nie wydał? W każdym razie podejrzewam, że to wydawnictwo, no takie amatorskie, własnoręczne, to jedyne. No aż ucałuję, jedyny egzemplarz w kraju, ależ dr Wilczur się cieszy, że takie nagrania ma w swojej kolekcji. Cibo po włosku oznacza jedzenie. Nie wiem, czy żarcie właśnie, no nie wiem, czy żarcie, no jakoś się nie dokształciłem na tej lingwistyce stosowanej, ale to byłoby całkiem niezłe, było całkiem niezła nazwa dla jakiegoś takiego punkującego zespołu, żarcie. To polecam, gdyby punkowcy polscy mieli problemy z nazwą, to żarcie jest całkiem dobrą propozycją. No dobrze, to odkładamy w takim razie na kubkę odtworzone. Mam nadzieję, że leitmotiv wypełniony czady pląsy, nie? Pląsów tam nie było. I wstrząsy. O, na pewno niektórzy słuchacze o tak późnej, a właściwie wczesnej porze, czyli która to może być godzina 13 minut po trzeciej, no, mogli tam mieć lekką palpitację. Przypomnę też, że można pisać do audycji, no ale nie od razu można liczyć na odczytanie jakże ważkiego listela. No tak jakiś tydzień mniej więcej trzeba czekać. Tydzień temu Basia, nasza naczelna, jak to woli, słuchaczka albo wariatka strefy, donosiła, broniąc się nieco, że starsi słuchacze strefowicze zarzucają jej, że tylko 6 lat, nędzne 6 lat słucha audycji. Basia się broni. Ja uważam, że znalazłam pana w radiu w odpowiednim momencie. Wszystko w swoim czasie. Również strefy słuchania. Niektórzy muszą dojrzeć do tak wyrafinowanej audycji jak strefa. Poza tym, Znalazłam już pana jako doświadczonego prowadzącego, bez najmniejszych braków w warsztacie. Nie wiadomo, czy spodobałby mi się pan na samym początku swej radiowej kariery, taki żółtodziób, diabli wiedzą. No, ogólnie oczywiście bym się zgodził z Basią, no, tylko no, co to za kariera? Co to za kariera? No, właśnie. A w ogóle, czy to przypadkiem dr Wilczur sam tego listela samochwalebnego nie napisał? Czy ty, doktorku, nie wrzesz jak jest? strefa@polskieradio.pl No dobrze, to w takim razie wypełniajmy płodozmian. Było tak wstrząsająco, czadowo. To teraz będzie muzycznie trochę inaczej, ale co za historia, co za historia. Pewien pan na Ukrainie tak się zachwycił polskim zespołem elektrycznej gitary, że zmontował zespół i wszystkie utwory wyglądały i brzmiały tak, że były utworami elektrycznych gitar, a do tego pan dopisywał polityczne teksty ukraińskie. Jakoś tak ominęła nas audycja Cały świat gra polski czad, więc tutaj taki mały wtrend, jak to cały świat śpiewa polskie utwory. No może jeszcze coś dodam, ale w końcu nie jest ta audycja słowna, ani nawet słowno-muzyczna, tylko muzyczna, a tu dr Wilczur cały czas ględzi. No, zespół nie o prostej nazwie Pepy i grupa Dłowcha Panczłocha. Thank you. No, trochę remizowe te aranże, to prawda, ale co za historia, co za historia. Ciekawe, czy Kuba Sienkiewicz o tym wie, że kiedyś na Ukrainie istniał zespół, który wykonywał wyłącznie jego utwory do politycznych ukraińskich tekstów przeciwko władzy. No i zresztą władza tak ukatrupiła ten zespół. Pepy i grupa Dłowcha Panczocha. Mam nadzieję, że ktoś doniesie Kubie Sienkiewiczowi. Wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, ale i tak nikt nie znajdzie tego zespołu. Bo to niełatwa. Niełatwa nazwa. Strefa Małpa, polskieradio.pl. No i co o tak późnej, właściwie wczesnej porze mówić, skoro nie ma słuchaczy. Doktor tak sobie tutaj siedzi po ciemku, w głuchej ciszy porannej. Nie ma właściwie z kim rozmawiać. Aha, no dobrze, no to sam ze sobą porozmawia. Jak każdy wie, przynajmniej z tych słuchaczy, którzy spędzili no trzy razy z audycją, że najgorzej w audycji mają Austriacy. Dlaczego? Dlatego, że posługują się tym samym językiem, co Niemcy. A ponieważ Niemców mamy tylu, że nie starcza miejsca w audycji, żeby wszystkich ich zagrać, to Austriacy właściwie w ogóle się nie pojawiają. I doktor Wilczur specjalnie, aż specjalnie musi blokować dostęp Niemcom, no, żeby od czasu do czasu pojawili się Austriacy. Aż nieładnie po prostu. Aż nieładnie, doktorze Wilczusze. No bo dwa razy język niemiecki w jednej audycji, no to ludzkie pojęcie przechodzi. Przecież parytety muszą być realizowane. A tu i Austriacy, i Niemcy mieliby śpiewać po niemiecku. O nein! O nein! No to dobrze to. Skoro dzisiaj jakoś udało się uniknąć Niemców, to będą Austriacy. No nikt nie pozna, że to Austriacy, dlatego ja będę i przed mówił, że Austriacy, i po też powiem, że Austriacy. I to nawet z Wiednia. Zespół zwie się Roter Stern, Silberstern. Gesicht gab mir ein Scherz. No wiem, mogło się nie podobać, ponieważ doktor Wilczur załatwił tę płytę do strefy. Jak słuchacze załatwiają, da się słuchać. Jak doktor Wilczur załatwia, no różnie bywa. Zdaje się, że nie będzie już innego wydawnictwa tego zespołu, który zwie się Ruta Stern, Silber Stern. Na wszelki wypadek przetłumaczę tylko połowę nazwy zespołu. Ruta Stern, Srebrna Gwiazda. Retropolis, tak się nazywa ta płyta i no, coś mi się wydaje, że więcej nie będzie, ale właściwie tak powinno być. Prawdziwy rock'n'rollowy zespół powinien wydawać no, jedną płytę, bo potem to już jest po równi pochyłej, no, a już po trzeciej to się nie da słuchać. Nie da słychać. No i sukces, sukces. Austriacy w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, bo przeważnie język niemiecki, no, zabierają dla siebie, zawłaszczają Niemcy. No, a co Szwajcarzy mają powiedzieć? Z kantonów niemieckojęzycznych. No, no to ciach, odkładamy. Przypomnę, że można pisać do strefy, ale no, dzisiaj pisane za tydzień, odczytane. Niektórzy mogą psychicznie tego reżimu nie wytrzymać. Podejrzewam, że jest tak za mniej więcej 25 czwarta. Jest to no, niezbity dowód, że audycja może być prowadzona na żywo. W sprawie korespondencji Basia, oczywiście naczelna pisarka strefy. Mówi pan dokładnie to, czego się spodziewałam. Wyjadanie resztek z lodówki, wakacje w czasie Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Ech, właściwie to gdyby pan nie mówił nic, to ja i tak bym wiedziała, co chciałby pan powiedzieć. No i podejrzewam, że kronikarz strefowy siwy też. No i jeszcze kilkanaście innych osób. No ja podejrzewam, że kilka jednak. Ale oczywiście proszę mówić, tak jak teraz. No, skoro Basia odgaduje myśli i słowa niewypowiedziane przez doktora Wilczura, no to cóż innego może to być niż... To cóż, w ramach płodozmianu w takim razie i podróży geograficznych, no, przeniesiemy się do Sofii. Do Sofii się przeniesiemy i uwaga, uwaga, tutaj w trend informacyjny, to nie jest płyta z lat 80. To jest całkiem świeże wydawnictwo. Zespół zwie się Granulom. One right. i akcent edukacyjny, oświatowy i poznawczy, ponieważ niektórzy być może oczywiście, dowiedzieli się, że Sofia to nie tylko coś do picia, ale także miejsce, skąd pochodzi ten zespół Granulom, tak się nazywa. I jak powiedziałem, nie była to płyta z lat 80., tylko no, jeśli wierzyć zespołowi sprzed 2 lat. No to jeszcze jeden wtręt informacyjny, to śpiewała pani. Tak, no to taka drobna istotka, można sobie obejrzeć na teledyskach, jak wygląda drobniusieńka wokalistka zespołu Granulom, Sophie. strefa@polskieradio.pl. Można pisać, ale nieśmiało, mizernie cicho namawiam, no to potem tydzień trzeba czekać, aż doktor Wilczur łaskawie odczyta. No i przypomnę też, że dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem czady, pląsy i wstrząsy. No mam nadzieję, że wszystkie 3 człony jakoś tam wypełniliśmy w różnych momentach. To teraz będzie zupełnie inna pani. Teraz będzie płodozmian, czyli no, cicho, kojąco, subtelnie, finezyjnie, ambitnie. Zespół zwie się Costorico, ale nie jest z Kostaryki, jest z Hiszpanii, a konkretnie z Barcelony. soñar. Los hombres y las mujeres vuelan. Los niños llenan sus manos de curiosidad. Dime, ¿por qué vale más tu opinión? Que puedes entrometerte en sentimientos ajenos, robarle al pensamiento su calma, quitándole los pétalos a la flor. Robarle al pensamiento su calma, quitándole los pétalos a la flor. Desde el tejado de mi casa hay unas vistas muy distintas de las que tú puedas ver. Para una misma cosa hay mil caminos. Cada uno debe tener su modo de ver. Cada uno debe tener su modo de ser. Cada uno debe tener. A subir a mi balcón para que puedas ver que hay diferentes caminos, y cuando los hayas visto un poco puedas montar a galope en tu dirección. Niño, llénate las manos de curiosidad, verás cómo hay estrellas que juegan a fugarse del cielo. Entonces, róbale al pensamiento su calma y quítale los pétalos a la flor. Entonces, róbale al pensamiento su calma y quítale los pétalos a la flor. Costa Rico, tak się zwie ten zespół, jak powiedziałem, nie z Kostaryki, tylko z Hiszpanii, co było słychać, ale tutaj też mam pewne zastrzeżenie, mianowicie z Barcelony, a nie po kastylijsku, tylko po, nie po katalońsku. Co ja mówię? Co ja mówię? O tej porze, za minutę niemalże, czwarta rano, to mogło mi się wszystko pomieszać. Nie po katalońsku, nie po katalońsku, tylko po hiszpańsku, czyli po kastylijsku. Afe, afe! A dlaczego nie po katalońsku? Costa Rico będzie zapisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, tylko brać, brać i łowić tę muzyczną rybę w sieci. Patrzę na zegar. Patrzę na zegar i już się cieszę. Nieprawda. Smucę się bardzo, bo co nam zostało? Co nam zostało? Ładny finał, ładny finał. A mam nadzieję, że wszyscy słyszymy się za tydzień o tej samej porze i może nawet w rozszerzonym składzie, ale nie z tej strony. Nie, nie. W strefie rock'n'rolla wolnej od Angola będzie i może być tylko jeden prowadzący, czyli doktor Wilczur. No chyba, że go ktoś godnie zastąpi, ale to nie będzie za tydzień. Jak się żegnamy, żegnamy się po mandaryńsku. No dobrze, jako lingwista stosowany wyjaśniam. To będzie po chińsku. Thank you. punktualnie